أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل دا مكي سورة ده نازل شوه ده ورستو ده سورة القلم او مخکې ده سورة المدثر نه. ترتیب قرآنی کې درې او یایم نمبر سورة ده او ترتیب نزولی کې دریم نمبر سورة ده. ربط درې سورة ده ما قبر سردار مخ کی سورتن کے اللہ تعالیٰ تفصیلاً رد ذکر کا پا اقسام و شرک باندھے. نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی لوستر و قرآن کریم تھا کہ سوک دا غواڑی چیزا شرک و پی جنم او توحید و پی جنم نو دا غیر پی جندل دا پارا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ کتاب دے دی بانی پی جندلے کی دو امربت دمان قول سردارے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ چی قرآن کریم تاثیر کئی معلوم شرا دا قرآن کریم نا پا مخلوق کی سرکش شے چرے آغا جنات دی او جنات راغلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان تیغو گی خو دے واسر اکڑا و پاغی باندے. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی قرآن کریم تا چی دمر دا سر کتاب دے چی پیریانو بانی ہم اثر کئی انسانانو تاسو اولولی او دا اثر قبول کئی پر قرآن من عمل وکیا چی پیریان پی عمل کئی او پیریان اوری نو تاسو بانی سچل شوی چی تاسو نا اوری. داو دا سورت دا ترغیب الی اهل القرآن ترغیب دے اهل القرآن تا بی قیام اللیلی قرآن والا خلق را پکار دی چاگا دا شپی اللہ تعالی تا ودریگی تحجد کئی دا اللہ تعالی نا دعا گانی غواری داعی دا حق لا دا ضروری خبره ده چې څوک ځان ته د حق داعی وي د شپې بغه تهجد کوي د الله تعالی سره به خپل یو تعلق وي. الله دې کتاب ته سبا کینم خو الله تعالی ته مې پوهه کا الله تعالی ته بری خلکو دا لري ټول خلکو جبی دي چې انسانان هم دي د پیریان هم دي د مسلمانان هم دي د کافران هم دي. الله سبا دا خبره کومه د شپې مې تهجد کړل الله ته به کې سر واچو نو چې د الله سره تعلقی دا غی په بیان کې بیا سره می چې د الله سره تعلقی الله په خپل خبر باندې پوی کوي دا خلک هم بیا په غی باندې الله پوی کوي. نو دې صورت کې الله تعالی ټول دغه ترغیب بیان کړی دی چې دا اله حق د وکار دی چې هغه شپې الله تعالی ته ودرېږي. یا ایها المزمل ای زمواره د قران کریم او د نبوت یا ایها المزمل اے دا قرآن او دا نبوت زموار انسانا قم اللیل ودریگا اللہ تعالیٰ تا رشپی الا قلیلا مگر لگش پا مو ودریگا اللہ تا ٹو رشپا ودریگا ہاں لگش پا مو ودریگا خیر دے پائی کی منز کوا. تفسیر جلالین مانا کری دا قم اللیل چرت داوانو آئی چی ودریگا رشپی اسی ودریگا اسی ولال یو سڑے ولال دے بود پشاند کنو اسی ودریدو بانی سکے یا پچا بانی سی درد دے اسی ولال دے نا. تفسیر جلالین مانا کہ قم اللیل صلی اللیل الا قلیلا د شپې منز کوا الله تعالی تا الا قلیلا مگر لگ وخا. یا ایها المزمل مانا مې توکل د مزمل اے د قران او د نبوت زموار انسان دلته کې بعض خلکو دا ترجمه کړی دا اذان پټون کې پجامه کې اذان پټون کې په صادر کې په کمبل کې دا مانا صحیح نه پدې ده کې تاسو به د هغې وجه ووایئ چې کوم روایت راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغلل او کور ته راغی او عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل چې زملونی زملونی ما باندې صادر خور که ما باندې جامه راواچوه. نو هغه د سوری علق چې کله نازل شوی و سوری علق اقرا باسم ربک الذی خلق نو سورة العلق چې کله اولنۍ وحی وه نبی علیه السلام کور ته راغی د جبریل علیه السلام نه څخ ویریده. نو دا د سورة العلق واقعیا ده او تاسو نه ما اوس په دغه کې ویل په نزول کې چې سورة المزمل دریم سورت دی. نو بیا څنګه وشوله ده؟ نبی علیہ السلام چی بہر و وحی تراغ للا اقرأ بسم ربک اللذی خلق نو آغا اولنی سورتو اولنی وحی و نو نبی علیہ السلام منی روح براغی یر پراغ للا کور تراغی و ما منی جامع را وچوا ما منی کمبل را وچوا ہاں پا یو روایت دا مسند بزار کی راغلی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگر روایت دیگر کرے دی دا سورت المزمل پا بارکی خو پا اگر روایت کی معلہ ابن عبدالرحمن یو راوی دی او دا غری کرے دی مپسرینو چی آغا متفرد دی نو صرف دا آغا یو راوی دا نقل کرے دا خبر نو دیو جناتاس بوای تفسیر قاسمی اول قول ته ترجیح ورکړی دا چې دا دویمه معنا دې کې لک چل ولشته دی نو چې کم معنا کې چل ولی خو هغه پریک دی کنه هغه صحیح معنا او کې کوم صحیح معنا دا. یا ایها المزمل دا مزمل دا د زمل ماخوذ دی زمل په عربی کې راځي په معنا د حمل سره یعنی یو درون بار په ځان باندې بارول یو بوج په ځان باندې بارول نو چې ته وی چې یا ایها المزمل ای صادر اغستون کیا یا کمبل چون کې اند کمبل سره سبوج دی چې ذات ځان نه شي درې کولې ولې نه د دې کې د بوج نه مراد بوج د پیغمبري دی اے د قران ذمہواره اے د نبوت ذمہواره پاسه د ذمہواري ډیر اوچته ده او د بوج لري ډیر اوچت کا نو دیو جن مې تدا ترجمه وکړه یا ایها المزمل اے ذمہواره د نبوت او د قران کریم د قران ذمہواره او د نبوت ذمہواره قم الليل ودري ګرشپې یعنی منځو کرشپې الا قليلا مگر لګ وخه لگ وقت پا کی کارام کی نو خیر دے نسپا ہو نیم ایسا او ان قس منہ قلیل آیا کم یا او ان قس یا کم کا منہ دا غین قلیل ان لگا زانو پوی کوئی خوا قم اللیلہ ادرے گا رشپی اللیلہ کی الیفلام استغراقی دی نو مانا دا شوالا چی طول اشپا ادرے گا نانا اللہ قلیل ان مگر لگ پا کی خوبم کوا وسا اگا لگا سدا اللہ قلیل ان لگا دا لگ دو معنی ان پا سرین ذکر کری دی یا استغراق دا اجزاو دے دا الا قلیلا دا استثناء دا اجزاو او یا دویم قول دارے چی دا استغراق دا جزیاتو دے استثناء دا جزیاتو دے زن پا دوانو مانو مانی پویا کئی تفسیرون گو رہی نو بیاو پی نپویا گئی چی دی سو دا استغراق دا جزیاتو ستوی استغراق دا اجزاو ستوی نو اولانی مانا که استغراق دے که استثناء دا اجزاو شی نو بیا مانا دارے چی الا قلیلا طول اشپا اللہ تعالی تا ودرے گا الا قلیلا مگر لگتی کم کا خیر دے پر اجزا او کله دغه وک لکه مثلا شپه شپه چری وس لس اجزا ده لس اجزا ده پنځه اجزا ده چې ته څو برخه ردی مقرره نو ټول شپه الله تعالی ته ودرېګا الا قليلا مگر لګ اجزا چری هغه ته پریک د پای کیو ده شه لکه مثلا د شپه لس غنټې ده نو خیر ده پنځه غنټې پکې شپه غنټې پکې ودې شه و غنټې ودې شه اته غنټې ودې شه الا قليلا خدا لګ پکې را پاسه نو دې په ویلې کیږي استثناء د اجزا او دا مانا جی کرکڑی دا تفسیر موردی دا مانا کری دا الا قلیلا من زمان قم اللیلہ ادرے گتا ٹول اشپا الا قلیلا من زمان مگر لگ وقت پر اشپا کی مت سملا لگ شپا پر لگ وقت چرے دا مو ادرے گا بلکہ اللہ تعالی عبادت پر لگ وقت مکہ بلکہ ادشا الا قلیلا دوی مانا تقسیم دا جزیاتو دے دا استثناء د جزئیات ده نو بیا معنا دا شولا معنا د اس کوي قم الليل ودرګا ټول شپې الله تعالی ته ودرګا په هر شپه کې عبادت کوا الا قليلا من اعداء الليالي لا تقومها کله مریضی یا کله مسافر سفر دې کړل استړی نو کله بر نتاجوت قضا کیګم د سر باندې بيخي پرزم ندی نو یو معنا دا شولا چې الا قليلا یعنی ټول شپه ودرېګا الله ته خو لږ شپه خوب هم وکي او دا خوب د دې په ستا پر بدن په تاوان د بدن حق هم شته او دیم د الا قليلا مراد قليل د تعداد د اعداد تی مراد دی یعنی ټول هر شپه الله تعالی ته ودرېګا الا قليلا مگر کله شپه الله تعالی ته مو ودرېګا اوس مریض یو ځان در مرین نه ول چې الله و چې خمه خو ودرېګا مریض به سوده شنو کله بر نه پاتې کیږي هم خیر دی دغه معنی ده الا قليلا وس دا قلیل څه شه دي نسبه هو چې هغه نیمه شپه ده او ان قص منه قلیلا او یا کم کلاغینه لگا یا کم کلاغینه لگا دی آیات کې الله تعالی اختیار ذکر کوي د دریو چیزونو اول اختیار دار چې اول خبر دار درې چیزونه دي نیمه شپه یا کم د نیمه شپې نه ان سلس دي او زید علیه او یا زیاد کفاغه باندې ورته القران ترتیلا درې خبرې شولې ښه نیمه شپه خوب کوه او نیمه شپه الله تعالی عبادت کوه یو خبره او ان قسمن هو یا کما کدا غینا نر نیمینه کما سره دری دری میسه سو دری میسه نو معنا دا شول چې دوی سی الله تعالی ته ودری گو یوې سه خوب کوا دریم او زید علیه یا پدی باندې زیاته کا نو معنا دا چې د نیمینه زیاته چریا بیا سلسین دی بیا سری سلسین دی یو نیمه دا یو سلس ته یو دو سلس لري خبر وانه سپوی نه شولې ټول شپه چې دری حصے شي نیمه کتی نیمه خوب نیم خوب کوا او نیم چری الله تعالی ته ودری گ په نیمه شپه کې یا دا چې الا قلیلا ټول شپه ودریګه مگر د دې نیمه نچره لګه کمه کا نو پاغه نیمه کې لګه کمه چې دانو پاغه کې بیا الله تعالی ته مو ودریګه خوب پکې کا نو نه نیمه نه کمه دریم سلوست دی سره دریم سلوست دی او زید علیه یا په دې دی باندې مرجیا تک نو د نیمه نه چې ورجیا تک نو بیا په دې کې دو سلسین مراد دی دو سلسه خوب کا او یو سل چې الله تعالی ته ودریګه شپه چې درې حصے شي یا نیمه شپه ودریګه یا دریم دریو دوی سی ودریگا او یوی سچره خوبکا یا دوی سی خوبکا او یوی سچره الله تعالی ته ودریگا دا معنی شول ورتل القران ترتیلا او لولتا قران کریم لره ترتیرن پلوستلو سره پس پاسا پلوستلو سره ورتل القران صفا صفا لولا قران کریم لره ترتیلن پس پاسا صفا لوستلو سره تفسیر معالم التنزیل معنی کړی دا بین القران بیانا واضحا تا بیان و قرآن کریم پا واضح بیان ولو سره قرآن چه بیانه واضح بی بیانه پا خلقو بانی با بوچکین خبره چه خلق پی پویه نشی خلقو نتا پوست کوا چه پویه شولی که پویه نشولی نو خلقو تینن سوا دا قرآن نچه ده شرم جوڑ که هم پا درسون که شرم جوڑ که هم پا تراو که شرم جوڑ که دیوانی بخپا کی گونه خو پاکی خبری دیده نو پا ترجمه که شرم داره چه دو دری و گنتو که چه دو دری سپاری وای او بس زا خلقو دا پا که زی نی معلوم چه ده کم زی وای په قلار باندې ترجمه کوا خلکو ته دې آیات کې الله دا خبر ذکر کوي به ترجمه وکا خلکو یې لفظي ترجمه کوم ډېر اسانه ده په ټول قران کې لفظي ترجمه ګرانه ده چا ویل چې لفظي ترجمه اسانه ده چې لفظي ترجمه دې وکړل ته به الف مقصد باندې پوه شي ما ته ټول قران کې لفظي ترجمه ګرانه ده لفظي ترجمه چې صحیح دی وکړل دا ټول نه مشکل کار به قران د لفظي ترجمه ده نو شرمول نه دی پکار بین القران بیانا واضحا قران بیان کا واضح به واضحه بیان کا د سې دغه چل مونږ ته معلوم دی چې سکر کرم کړی و هغه ته اوس چیرې نن شلم روجر نن بزمون ختم وي دا مونږ کولای شو داسې نه چې مونږ نه شو کولای قرآن ګډ وډ ویل چا دا ګډ وډ ویل هر چا ته آسان دي صحیح ویل چې دا ګران دی قرآن کریم چې ځان په دې باندې وکړی دی وګوره خلک پې پوهه کا دا خلک چې سار نن ماښام پورې ناسي ستا قرآن ته او ماسپښین او مازدیګر چې روان شي کور ته لاړ وي درس وشو د سپارې درس نه ته پوس ته وکړه نن دې پکې څه زده کړله ایمان دې زده کړه عقیده دې زده کړه کم عمل دې زده کړه کمی خبرې دې باندې اثر وکړه کمه د ګناري کړې د غنې توبه وستله الله تعالی ته کم توجه پیدا شول څه شی دې پکې تا کې پیدا شو نو بین القران بین القران بیانا واضحا معالم التنزيل معنا کړی د قران چې بیانې واضح بیان کړي خلک به دې باندې پوهیږي او دغه سیره په تراو کې په چار په سیره وړاندې راغستره چې د ورځې لسته سپاره وي یو سپاره وای چې دغه هم نشي کولای بس پرې لسونو په لسته زمونږ پلارو نکوه او دغه ټول وکولې په د اخیرنی له صورتونو باندې دغه له صورتونو خرد معلوم دي کنه په قلار قلار باندې یو کوس نو قران چې مونږ و شرمو په هر سکه الله تعالی دې مونږ پر خپل کتاب باندې پوهه کی او الله دې د صحیح وینا توفیق نصیب کړي چې قران په صحیح طریقه باندې مونږ وایو د قران کریم ترتیل څه تویل کی مون په سیرینو لیکل دي ترتیل لوستل هغه دی چې د قران یو څو شپږ صفات چې کله بچا کې راشي نو دا قران کریم ترتیل دی دا هم په سیرینو لیکل دي ورتل القران ترتیلا یو صفات دار چې هر یو حرف د قران کریم د خپل مخرج نه ادا شي اولنې خبره ده دویم علماء لیکل دي چې د هر یو حرف چې پرې دغه کې وي پرې تجوید پرې کتابونو کې د هر یو حرف چې خپل صفت دی وای دا مجهوراونه دی دا محموسونه دی دا پلانې نه دی دار دین ادا کیږي د هر یو حرف خپل خپل صفت ده نو چې هغه خپل صفت هغه حرف لور کین نو دویمه طریقه ده دریم علماء لیکلي دي چې په آرام باندې ویلولې په قلار قلار باندې دمه په دمه باندې او دا څلورم علماء ذکر کړی دي چې د دې په معنا باندې وپویږي ترتیل له قران سره مخارج دیم صحیح ذکرله د حروف او صفات دیم ذکر دي بیا په آرام باندې لولې اصل ورم داره چې ردی په معنا باندې پویږي او په معنا کې سوچ فکر کوي په قلار قلار پسې ور رواني او پنځم داره چې په کم ځای کې مد دین او غمت کې په کم ځای کې چې قصر دین پای کې قصر کې مونږ ته کېدا مدونه لا معلومه نه چې مدونه په کم ځای کې دا وقف دی او دا مد دی او دا قصر دی او شپږم صفت داره چې کم ځای کې وقف دی په غځ کې به وقف کې دا شپک صفات چې رچا په لوستلو کې راشي قرآن په لوستلو کې نو دا ورتل قرآن ترتیل دا صحیح لوستل دی قرآن کریم په دې شپږو صفاتو کې چې کم یو کم دا ترتیل نه لري قرآن کریم کچا مخارج صحیح نه زده کول نه وته زده نو دا قرآن صحیح نه لولي مونږ یې نه صحیح نه لولو کنه هر چا تر خپلې غلطۍ احساس ترې مونږ تشته دی تجوید لازم دی پکار دی چې مونږ دا تجوید وکړو الله تعالی توفیق نصیب کړي چې صحیح طریقې باندې مونږ قرآن وایو که مخارج دی صحیح زده کړل خدا هر حرف چې کم صفت دی هغه یادانه که بیا نیم صحیح قرآن ولوسته قرآن دی صحیح ویل دی ښه قاری صاحب یې او ښه پې پوهېږي خو زر زر لولي بیا هم ترتیل نه دی په قلار یې لولي قاري صاحب دی ښه په شو باندې لولي ښه دغه شوګانې پکې قاریان خو ډېرې کوي که نه شوبازیانې کوي چې داسې قاری پکې کوي چې صحیح وایم دغه دی خو په معنا باندې نه پوهېږي بیا هم ترتیل نه دی په معنا باندې هم پوه شولې خو د مت په ځای کې مد نه کوي د قصر په ځای کې قصر نه کوي بیا هم چېرې قرآن دی صحیح ونه لوسته ای هغه مد او هغه قصر دی هم وکه خو کوم ځای کې وقف دی هغه دې پکې صحیح ونه کوه خپل ځای باندې بیا دې هم قرآن صحیح ونه لوسته دا شپږ صفات چې کله موجود شي نو دی ته ویل کېږي ترتیل القرآن الله تعالی دې مونږ او تاسو دغسې نصیب کړي نو ډېره ګرانه ده مونږ خوشحال شو همباړ وایو خدای الله نه به دعا کوو چې الله تعالی مونږ پرې پوهه کا نور چېرې ورتل القرآن ترتیله لولا تا قرآن کریم ترتیلا پس او ورتل القرآن صفا صفا افپاک پاک لولا قرآن کریم او واضح واضح لولا قرآن کریم ترتیلا پس صفا صفا او واضح واضح لوستلو سره دغه د غشپک صفات شول او قرآن کا حدیث کی چراغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وی امام ابو داود دا حدیث تنقل کړی دی وی صاحب قرآن ته ور قیامت پر ورځ باندې ویلې شي چې ارتقی ورتل د جنت په درجات باندې خې جوال د کیم رتل دی ترتیل سره لولا نو دا چار پاره دی چې قرآن کې قرآن صحیح په دنیا کې لوستلې یا سینه چې الته کې بل طرف ته بیا لاړ شو ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقي عليك يقينا يقينا رالي گومنگا سنلقي یقینا رالی گومنگا علیک و تاوانی قولا ثقیلا دا وینا درنا دا قرآن کریم ډیر درنا وینا ده څنګه درنا ده دا خود درنا نه ده نو تاسو وګورئ په دې کې یو سو تقریبا و معنی علما ذکر کړی دي دا درنا ورې ده قرآن کریم درون څنګه ده قرآن خو مونږ راو چتولې شو خو آسان ده نبی علیہ السلام باندې دومره درونو عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا وی کله به قرآن نازلې ده نبی علیہ السلام په سورلی باندې کوز بشوتی نو شوټینګ کېدلې ولاړ به کی بنست په سخت یخنۍ کې په نبی رسول باندې خولې راغلې دا قرآن دومره درون کتاب دی دویم معنی ورتل القرآن ترتیلا په قرآن کریم باندې عمل کول دا ډیر زیات ګران دی دا لیکلي تفسیر ماوردی وی العمل به ثقیل دا قرآن باندې چې عمل کې وی مړه قرآن خو آسان کتاب دی ته په عمل کوې چې تاته پته لګی چې دا آسان دی که دا ګران دی اول ور سره په کور کې بچی مران شي او خزه وخت دا ور سره مران شي مور او پلار ور سره مرانی په قرآن چې والله که چا عمل وکړي په قرآن باندې د خپل خزه هم دشمنی د خپل ورور هم دشمنی هر څوک به دشمنی د دنیا سره بیا ته نه سمېږي تر دنیا سره ځان سم کې چې دا زما د سر او داده سر په قرآن دی صحیح عمل وکړه نو په قرآن باندې عمل کول دا درانه دي دا ډیره درانه خبره ده په قرآن دی عمل وکړه دریم انا سنلقي عليك قولا ثقيلا دا قرآن درنه وینا در قرآن کریم دعوت کول دا ډیر ګران دی دا قرآن دعوت ګران دی او دا چې څوک د قرآن دعوت کوي دا غینه ته پوسو کوي بیا ولې په قرآن کې بدن لګي په قرآن کې مال لګي په دې باندې بری وخت لګي نو دا چې څوک قرآن نشي بیانول چې هغه ټول شپه ودرې نو څنګه بیان کوي هغه ټول ورځ چې هغه ودرې وایي زه درس کوم نو څنګه درس کوي ته بیا دا خو درنه وینا ده ځان په خوب نه وباسي دا آرام نه په ځان وباسي زمونږ د استادان چې کله مونږ چانه درس کوو ما ته دغه علم دی او دا چې څوک د قرآن استاد دی دا غي نه تفوسو کوي دا دومره ډوډۍ خوري خا دومره او په غوین پسې به خوړل است یا په سورچی پسې یا په غوین پسې اوس خو تاسو مزه کوي کنه وسه ما خام چیرې غوړی مخره یو دا او دا یخ شربت اوس کوي یخ شربت چیرې څوک چې قرآن درس کوي دا یخ شربت نشي څکلی ښه نه مرې خوږي اوس دا پنکه که تاسو ځان ته پنکې لګوي دا به ولګوي خو زما دا به نه لګوي ولې دا چې دا سړی دا خوله بار بار وځیږي دا سیلی چې ته راځي دا مرۍ به بېخیون خلي به دی باندې په نیمه ګنټه کې زه به هم پټکو ناسې بیا به تاسو ماسې ناسې نو ورتل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا دعوت د قرآن کریم چې دا ډېر ګران شی دی خو دعوت هغه چې صحیح درس وکړي د قرآن کریم په دې کې وړي خلک هم دشمنان کېږي ډرونونه به همدانې کېږي ګرفتاري کې به هم او د حکومتونه به بیا دښمنه وي او چې رسې په خوا یې ور تېرېږي نه بس ده بیا مزې کوه په اسلام آباد کې هم بیا ګرځي په کراچۍ کې هم بیا ګرځه په امریکا کې هم بیا ګرځه دا عجیبه خبره ده چې یو طالب دی یو مجاهد دی هغه قرآن بیانوي دا غي په غر کې ځای نشته لري او بلې په دغه په کراچۍ په اسلام آباد او په خور کې بیانوي هغه خوري تڼي ګرځي ورغه ته سم نه وي او مونږ په غر کې نه پرېږدي دا ولي دا قرآن دعوت دا قرآن بیان دا ډیر ګران دی، چې دا چا بیان کسی نو دا ډیر ګران دی. سلورم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، دا قرآن درون دی په اعتبار د عزت او د احترام سره. دا قرآن الله درون دی را سره، د دې د عزت او احترام ډیر درون دی چې کله خلق مسلمانان صحیح مسلمانان او د قرآن عالم وي، نو هغه چې په دې زړونو کې کم قدر او احترام ورکوي، دا قدر او احترام لري، قرآن ډیر زیات دی. خلک وایي کنه دا موري صاحب راغی، وایي شیخ صاحب راغی، وایي دا زموږ قاری صاحب دی. نو د قرآن هغه عزت او احترام هم بیا ډیر درون دی، ډیر زیات غټ احترام دی. ردی او پنځم، داري علماو ذکر کړی دی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، دا قرآن درون دی په تله میزان کې، په تله د میزان کې ردی اجر او ثواب درون دی. ځان پہ خو تکلیف پہ برداشت کا، خو چې بیا په قبر کې او قیامت کې ورشي او تله د میزان ته دا ورواچولی شي کنه، نو دا قرآن بیا دومره درون دی، دومره چې دا وری جنت ته بیا دا ډایرک پرې دا داخل کی. سنول کې علیک قولا ثقیلا درون دی، یعنی اجر او ثواب درې په تله د میزان کې ډیر درون دی. او شپږم، علماو ذکر کړی دی، ډیره بهترینه معنی ده، وایي دا قرآن درون لګي په منافقانو باندې، چې کله به کله منافق صفت شروع شي قباحتونه، نو تاغه ته بیا وایي چې دا قرآن څنګه دی، اوس وایي یاره وایي چې ولم په ځای باندې. نو دا په کافرانو باندې، په بېدینو خلکو باندې دا ډیر درون لګي، او په مؤمنانو مسلمانانو باندې چې کله قرآن ته بیان شي نو داسې خوشحاله به وي او لکه د پرې مخ باندې به خوشحالي ښکاري. دا مؤمن مسلمان صفت دی. دا شپږ معنی دا مختلفو تفسیرونو ذکر کړي دي، زیاتې معنی په کې تفسیر ماوردی ذکر کړي دي. انا سنلقی علیک یقینا را لیگون پتا باندې قولا ثقیلا، غوینا درنا، ان ناشئه اللیل یقینا د غفاسید لشپې. اوس الله دا علت ذکر کوي چې دا عید حق بار دی، د شپې د تهجد تعالی ولي وچې دا کوته. صحیح قوالدار چې په نبی علیہ السلام باندې په ابتدایي دور کې تهجد فرض او بیا فرضیت منسوخ شو. په ابتدایي دور کې تکلیف ډیر زیات وو، نو چې څومره تکلیف زیات وي الله ته توجه کوي، الله ورته تکالیف او مشکلات حل کوي. بیا وروستو د تهجد فرضیت منسوخ شوه دی، نبی علیہ السلام بیا هم کول. په مونږ او تاسو باندې تهجد فرض نه دی، خو سنت طریقه ده. نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام په حضر او په سفر کې تهجد نه دی قضا کړی، په سفر کې نبی سم تهجد کړی. نو الله تعالی وایي د شپې د مونږ ته ولي کوا، د ورځې ولي نه دی ویلی چې قم اللیل، د شپې پاسه. نو اوس وایي د شپې ځکه پاسه چې د ورځې خو په مانځه باندې ودرېږي، بچی ور سره شي وایي دلته کې راشه، بیا چیرې راشي وایي مور د تواز کې راشه، چې د ورځې چې ودرېږي غوا وازو کې وایي مال واخر اوړه، چې دا ورځې خو چې ودرېږي نو بل د تواز کې وایي دا چل دی. نو کله به گاړی ارن کوي چې راشه دا چل دی، کله به څوک دروازه کولاو که خو د شپې پاسه چې څوک نه وي، خلک ټول دی بس وایي ښه ده چې ټول دی، دې ټول هر سره بېغمي. ان ناشئه اللیل یقینا د غفاسیدل شپې هی اشد وطن، هغه ډیر برابرونکي د زړه او اقوه مقیله او خوسیده کوونکي د وینا. دیوان ځان پوهې کوي هی اشد وطن درې څه معنی ده. نو تفسیر جلالین معنی کړې ده موافقه السمع للقلب، کله چې تا د شپې قرآن کریم لولې نو دا خبره برابرونکي دی زړه لاله، یعنی انسان پر خپل وینا کې سوچ فکر کوي، نو عقل او زړه د انسان برابري او اقوه مقیله وینا هم صحیح کوي، خطا کې ډیر زیات نه، او د ورځې چیرې سوچ فکر دی نو خلک کوي خطا کې ډیر زیات. ان لک فی النهار صبحا طویلا، ان لک فی النهار یقینا سار فار په ورځ کې صبحا طویلا مشغولتیا ډیره. تفسیر د غلی کړی دی ابن کثیر، اے لے حوائج کا ففرغ لدینک اللیل، د ورځې رستا مشغولتیا ډیره زیاته، د ورځې خور دکان نه یوازګار، د شپې خلق عبادت وکړه کنه. ان لک فی النهار یقینا سار فار په ورځ کې صبحا طویلا مشغولتیا ډیره زیاته، د شپې دی مشغولتیا نشته دی، نو د شپې بیا قرآن ولوله. وذکر اسم ربک و یاد خپل یادونم در خپل او تبتل الیه تبدیلا، او ځان ور جدا کا الله تعالی ته تبدیلا، په ځان جدا کولو سره، د پټی نه ځان جدا کا، د خځې نه ځان جدا کا، د بچی نه ځان جدا کا، او دغسې د دکان نه ځان جدا کا. وتبتل الیه تبتیلا، ور جدا کا ځان الله تعالی ته تبتیلا، په ځان ور جدا کولو سره. الله تعالی چې ځان دسی ور جدا نه کنو کار نه کیږي، خو ځان جدا کا، ځان له جدا کا مراد هغه کو توي خبردار غره دی وخت ځای عبادت کوم چې ما خواله سوکران شي پاک خبر وته کا، دا وخت ما تلاوت دی کړه دنیا ورانیږي او جوړیږي، خو ما خواله سوک نه راځي، په دې وخت کې زه درس کوم از ما خواته څوک نه راځي، نه براته څه پیغامونه راوړې چې کور کې دا چل نشته ودا چل نشته لري، کدا ولګین مړه کیږي. وتبتل الیه تبتیلا، الله وی ځان ور جدا کا، الله تر دې خلکو نه پور جدا کولو سره. وذکر اسم ربک، دې د کې د معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دا ذکر کړی د مساله غره توی ما مخکې مرته هم دا خبره کړی وایو ځل، ذکر مفرد دا جایز دی کنه دا جایز؟ یعنی سره د سوی الله الله الله یو یا الله جل جلاله دی یو وی الله دا جایز دی کنه دی ته ذکر مفرد چې صرف د الله نوم او بل څه سره نه یاده دا صحیح دی کنه دی صحیح نو ډیر علما پرې باندې رات کوي ذکر مفرد صحیح نه دی نو دا غوی مفتی اشرف علی دغه ذکر کړی دی مفتی شفیع رحمت الله علیه چا وی چې ناجایز دی ته چا ویل چې ناجایز دی ته ما تر واخه ایزو ته چلو ورخم الله تعالی وذکر اسم ربک یا دوا نوم دربستا نو الله د الله نوم دی کنه دی الله د الله نوم دی کنه دی دی کې الله تعالی چې الله یادوا نو الله الله ذکر کو کنه ولې دا ناجایز دی چا ویل دا ناجایز دی دا جواز لري دا صحیح دی نو دا غلی کړی دی مفتی شفیع رحمت الله علی وای ذکر مفرد دی اسم ذاتی د الله تعالی مفرد یادول دا مطلوب دی دا مامور دی په دې کې ثواب دی او چا چې دې ته بدعت ویل دی نو دا خطا شوی دی سره وای دا په ځان باندې لري پوی شوی ځکه قران کې دلته کې الله وای چې د الله نوم یادوا نو الله الله دا چې ته یادې خدا د الله نوم دی کنه یادوي دا ورب المشرق رب د مشرق دی او المغرب د مغرب دی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه فاتخذه وکیلا نو ونس الله تعالی در کار جوړون کې په الله تعالی باندې خپل کارونه جوړ کا وتفتخذه وکیلا تفسیر موردی لیکلی دی وکیلا په معنا د حافظن سره دی ونس الله تعالی ځان د پر حفاظت کې اونکه الله تعالی ور حفاظت کیا واصبر علی ما یقولون دو آداب ذکر کین نور د پاره د دعوت د قران کریم کله چې قران بیانې نو خلق ورته به درې موي وای دی کنه خیر دی اس خبره نشته ری واصبر علی ما یقولون صبر کو په سبانه چې داخله کی وای وهجرهم هجرا جميلا او فريق دا دي خلق لره هجرا جميلا په پري خودل خوسته سره پري خودل خوسته پري خودل سي دي يعني معنا دا شو رچي الله تعالی دا منکرين چي دي چې ستا بدي بيانې تا ته سب کوي شتم نه د کوي کندري ته کوي يره ته استهزاء کوي نو دي فريق دا يعني د دي هیڅ پروا مکوا دي پروا مکوا بس وهجرهم هجرا جميلا دغه علماء لیکري دي هجر جميل دا دي چې کله قرآن کریم بیانې نو د مالدار د مالدارۍ لحاظ بنه کې د غریب د غریبۍ لحاظ به بکنه کې د خپل خپلوانو لحاظ به بکنه کې وهجرهم هجرا جميلا د قرآن مخې ته دا ټول خلک چیرې د هېڅ سیزونه نه دي که ستا پلار دی پلار دی کنه خو د قرآن نه خو غټ نه دی کنه که یو مالدار سړی دی نو مالدار به ځان لی نو د قرآن نه خو غټ نه دی کنه که یو سړی غریب دی نو غریب دی ځان لکنه ځان له غریب دی وهجرهم هجرا جميلا یعنی د قرآن په بیان کې د مالدار لحاظ مه کوه د غریب لحاظ پکې مکوه او دغه سره خپل خپلوان لحاظ پکې مکوه وهجرهم هجرا جميلا وزرنی او فریق د مالره والمکذبین او هغه تکذیب کوونکو لره اول النعمت چې هغه د مزو خوندان دي اول النعمت چې د دنیا د مزو وال دي اول النعمت په زور د نون سره دي مالداري او پراخي تویل کی کم چې پراخ رزق وال دي مالدار دي نو الله وي هغه ما تفریق ده دا تسلی سره نبی علیہ السلام ته تر الله کتاب بیان ک او که څوک یې نه مني الله وایي هغه ماته پرېږده بس اوس دا خو نه دی چې ته په چا باندې لوړ کې دې پاتې چې خامخا دا ومانه شا بزر کوه الله وایي نورې ماته پرېږده ته بیان وکړه ومهلهم قلیلا او مهلت ورکه هغې ته قلیلا لږ وخت مهلت ورکه هغې ته انا لدینا انکالا یقینا نشتری زمونږ سره انکالا بیړۍ د خپو و جحیما او اور ګرم دی الله وایي ما سره لوی لوی بیړۍ شترې په هغې باندې به راونیسم په هغې باندې به راټینګ کړم و جحیم او الله تعالی وی اور گرم می ردیو لپاره پیدا کړی دی پاغه باندې بیا برابر کما نو ستا کار سره صرف د الله تعالی د دین بیان دی مستدی احمد کی روایت دی امام ابو داود رحمت الله علیه مغه روایت دیگر کړی دی امام بهقی مغه روایت دیگر کړی دی و یو سړی قران کریم د آیات واوری ده ان لدینا انکارن و جحیم یقینا زمون سره شته دی انکارن بیړی د خپو غړی غټی غټی اتکړی شتري الله تعالی دې خپو ته به ول ورواچوم او ور ګرم دی هغه کې به وسوځي نو مستری احمد کې د روایت دی امام ابو داود هم روایت دیگر کړی دی وای هغه انسان به وشه شو چې کړی دا آیات وره دا بس به وشه شو ور دې پد مکه باندې دا حسن بصری رحمت الله علیه فبارک راغلی دی تفسیر روح المانی هغه واقعیا ذکر کړی دا وای حسن بصری رحمت الله علیه یو ورځ روجاو وې کله چې دا ماخام ټیم شو درو جماعتي وې کله چې رو جماعتي ته کیناسته رو جماعتي ټیم وې دا آیات توریات شو ان لدینا انکارن یقینا زمونږ سره د خپې بیړې اشتره و جحیمه او دغه سي جهنم ده نو بس دغه ویراله حسن بصری رحمت الله علیه لري کوي دا خوراک مرک لري کوي چا دې ته پوسو کوي ولی وی خیر خو به وی خیر ده بس نور نشم ټینګېدل وې دا آیات تر یاد شو ان لدینا انکارن و جحیمه په دوی مرض باندې حسن بصری رحمت الله علی بیا رجو نیولا چې کله ما خام ټیم شو بیا او تدایات وریات شو وس روزه ما ته ہدایت تو وریات شو لری کوي د سرخوان لري کوي په درې مرض باندې بیا رجو نیولا د حسن بصری رحمت الله علی ولور وا هغه پوه شو لچې د پلار منور ملکی یوس لړ په هغه وخت کې نیکان خلقو د الله تعالی نیکان بندګانو ثابت بدانی یزید زبی او یحیی بکادا بکادا دری د الله تعالی ډیر اولیاء او بزرګانو پاغه په سلاړه خپل د پلار حالات او ته بیان ک او د پلار مې روجره نن درې مورز ده او درې ورځې روجونی ولا چې ما خام شي کې کله ته مونږ روجماته کیدو بس هغه چې لري کوي بس چل پیوشي وګور دی او وای چې دا آیات مطرح شوی ده ان لدینا انکارن نو تاسو سره شي د پلار مې نور او پات کیږي د مرکی نو کله چې دا درې وانه بزرگان په سراغله لو د ماخام ټیم شو مینت زری او توکو د الله لپاره خوراکو کته مړکیږي نو فسلورم اورد باندې بیا خوراکو ک وېزه څنګه خوراکو ک مله وای چې مار دی خلکو د لپاره د خپو غټه غټه بیړی تیار کړی د خپو ته تور واچو بیا به جهنم تر واچو ان لدینا ان کانن الله تعالی ما دا سپیدا کړی و جهنم نو دا سی الله تعالی تیار کړی دی الله تعالی په تیار کړی دی جهنم د الله تعالی سره دی اور گرم او طعام ان ذا غستین او غ خوراک دی جغه په مری کین خاتون کړي ابن کثیر وی دا ذا غستین کم خوراک ته وی پلا يدخل ولا يخرج چې کله یو ځل خلیته ورواچي نو نه به بیا واپس راوځي نه مری نه او نه بچره تیریږي دی ته په مری کین خاتون کې خلک کوئی په مری کې مدا شی ون خت نش مری کې شی ون خری نو سمانای خو نه دی خو په خلی کې او نه چیرې خته زی او نو کله چې را جهنميان درې جهنم نه یو څو خوراک کین پر مری کې ویون خلی فلا يخرج فلا يدخل ولا يخرج دا ذکر کړی دی تفسیر امام ابن کثیر دا ذکر کړی دی و عذاب الیم و عذاب دې درناک یوم ترجف الارض په کمرت باندې چوبل و وجل قولی شي لازمه کا والجبال دا غرونه وکانت الجبال کثیبا مهیلا او شی دا غرونه په شان د ډیرې د شګو به مهیلن بهیدون کې دا غرونه بده شي لکه یو ځای کې سړی شګه واچي او هغه خکته وبېږي وس ختم شي نو دا غرونه چې اوس دا دومره مضبوط مضبوط غرونه دي په دې کې دا دومره غټان دي دا غټ غټه دا بده سره وبېږي لکه سرنګ چې شګه وبېږي شګه په ډېر پاسانه باندې وبېږي تاسو یو ځای کې شګه سي مخکته ای تاسو وګورئ په هغه باندې یو دوه درې بورې شګه ورواچوي بس دا شي یو کښو کې شګه نه ساریږي ځکه هغه مین شې دی نری نری دی مېده مېده لري ځکه نه ساریږي الله دا غرونه وزد سے کم د قیامت پرز باندې چې لکه شګو یو ډیرې یو دا اوار شي بس وبېږي او اوار بشي دا ان ارسلنا الیکم رسولا یقینا لګر دې مونږ تاسو ته پیغمبر شاهدن علیکم بیان کوون کړي تاسو ته یا شاهدن علیکم گواہی کوون کړي تاسو باندې په تبلیغ د رسالت باندې الله تعالی با دا نبی رسول سلام بود الله په مخ کې په قیامت کې دا گواہی وو چې الله تعالی ما دې خلکو ته دین رسول دې کما ارسلنا الی فرعون لکه سرنګ چې لګلې مونږ فرعون ته رسولا پیغمبر فرعون تم الله پیغمبر لګلې او الله وي تاسو ته هم در لګره دې اوس فعصا فرعون الرسول نه فرمانی وکړه فرعون د پیغمبر یعنی د موسی علی السلام الرسول کې الفلام عهدی دي مراد ته موسی علی السلام نه فاخذناه نوونی او مونږه فرعون لره اخذ و بلا پنیول سخت سره و بلا سمانه د تفسیر جلالین شدیدن الله تعالی په سخت نیول باندې راونی و او دې ځنه مخکي قران کریم کې داغي یو سوز واقع بیان شوی ده الله په دریاب کې غر کړو فکیف تتقون ان سرنګي وبچي تاسو ان کفرتم کتا سو انکار کوي د الله تعالی د دین او د قران او د پیغمبر نه نو سرنګي وبچي تاسو یو من د غورځنه یجعل الولدان شیبا چې شیبا پاغي کې ماشومان شیبن بډاګان پای کې ماشومان څه شی پای کې ماشومان بډاګان شي الله دا غورځ سره وس کوي تاسو دا غورځنه وسنګ بچي دو معنی هم پسرین ذکر کړی دي یجعل الولدان یو قول در چې یجعلو کې زمير راجري الله تعالی ته نبی امانه سره یا یعل الولدان فيه شيبا و بغرزه الله تعالی ما شومان ته کی بډاګانه نو دا ډیره زیات سخت ورځ ده الله تعالی چې ما شومان مبه کی بډاګان شي دویم قولم پر سرین دار چی او دا دا بډاګان کېدل لري سم مراد ده یعنی د هیبت د وجه نه به د ما شومان ویختان چې هغه سپین شي هغه مبه کی سپین شي دسې بشي دا دویم معنی ذکر کړی دا پدې کې اشاره د ستا وګدواري ته کې اشاره د زمير چې راځي د یومن ته او د اسناد چې مجاجي دي نو دې معنی دا شول یجعلوا وبغرزي د غورزه الولدان ماشومان په د غورز کې شیبن وبغرزي د غورز ماشومان لره شیبن بډاګان د غورز دومره سخت تر چې د غورز بعد ماشومان بډاګان کې او دوی احتمال هم په سرین دا ذکر کړی دي چې د ماشومان به بډاګان شي، یو خدا ر چې د ډیر صحبت د وجنه. دویم علماء ذکر کړی دی په دې کې اشاره ده په طریقې د مثال سره وګدوالی ته، سړی په یو کال کې او په دو کالو کې، سړی په لسو کالو کې، په شلو دیرشو کالو کې، سړی په پنځوسو کالو کې، سلو کالو کې سړی بوډا کېږي. نو هغه ورځ دومره اوږده داسې نه مثال په طور باندې الله وایه، لکه یو ماشومې په کې ماشومه نو په پنځوسو کالو کې سړی بوډا کېږي کنه. او مار ته ویلو چې د قیامت ورځ چیرې د دې دنیا په دغه په مقدار د دې دنیا چې کومه ورځ دي، نو د قیامت یوه ورځ د قیامت چیرې د میدان محشر د زرو کالو برابر در دې سره. نو الله وایي دا دومره اوږده ده لکه سړی په سلو کالو کې ماشوم بوډا کېږي. نو دا دومره اوږده ده لکه ماشومه یو سړی ماشوم وي نو هغه په څومره وخت کې بوډا کېږي. نو دا دومره اوږده ده، اوږده ده، اوږده ده چې که یو ماشوم په کې وي نو هغه په کې بوډا شي، ځکه دومره اوږده ورځ ده. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې احسان کړي. یوم یجعل الولدان شیبا، په ورځ باندې چې اوبه ګرځي الله تعالی په دا ورځ کې ماشومان شیبن بوډاګان. السما منفطرون به، دا غاسمان براوش لیږي به په دا ورځ کې، دا با په معنی د پی سره ده، یعنی پی هی په دا ورځ کې و دا اسمان راو ورځيږي. یا دویم در چې دا به دا با سببیه ده، دا دغه ورځ په وجه باندې بدا اسمان چیرې راوش لیږي، اسمان براوش لیږي. کان وعده، دغه وعده د الله تعالی مفعوله پر کیدون کینه، پدې کې څه شک شوبه نشته. الله وی د اسمان بر سر او غرزو مرو بشلومت. ان هذه تذکره، ان هذه یقینا دا ټول سورتونه د قران کریم یا آیاتونه د قران کریم، یا هذه دا سورت چیرې تذکره ده، د نصیحت سورت ده، د قران چیرې د نصیحت کتاب ده. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، نو څوک چې غواړي چې ونی شي خپل رب ته سبیلا لار، نو هغه دی ونی شي الله تعالی ترې لار ونی شي. سوک دا دې د پیوارت کې تقدیر دی، فمن شاء دا شرط دی، جدا ول هدف دا سوک چې غواړي چې خپل لا خپل رب ته لار ونی سي، نو فل يتذكر بهذه، د قران نری بیان نصیحت واخلي، د قران نری بیان نصیحت واخلي. که سوک دا غواړي چې زه الله ته فلار باندې ورسمه، نو د قران نری نصیحت واخلي، الله ته ورسي. ان ربک یقینا ربستا، ان ربک یقینا ربستا، يعلم فيجي انك تقوم ادنا جي تودريجي ادنا من ثلث الليل، کم د دوو حصو د شپینه، سلسین سلسی لیل دو سلسین دی، و نصفه یا تودریگی نیمه شپه، و سلسه او یا دریمه حصه، دا دغه مخکې لپاره تفسیر دی. الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القران ترتیلا، دا دغه تفسیر دی. الله تعالی وی ما ته پته ده چې ته به ودریږي د شپې یا دو سلسه به ودریږي، او یا به ودریږي نیمه حصه، او یا به دریم سلس ودریږي، او دو سلسه به ته خوب کې. و طائفه من الذين معك، او یو ډله دا کسان نه چې واستا سره دي استعمال غري دي، صحابه کرام تهجد کول، دا آیات دلیل له پدی باندې چې صحابه کرام ټول شپه شرط خوب نه کړي، هغه به عبادت کوي د الله تعالی. والله يقدر الليل، الله تعالی چې اندازه کوي د شپه او نهار د ورځې، د دې سمانه ده. علم ان لن تحصوه، علم پوهه دی الله تعالی ان لن تحصوه، چې تاسو نشي هیڅ چری نشي کولای تاسو پورا اندازه د شپې. فتاب علیکم، الله تعالی سنتیا را وسره تاسو باندې وسه مقصد دویم مقصد باندې ميدان پوی کوي. فقرؤون الولی ما تيسر من القران، اغه چی آسان وي تاسو سره قران کریم نه. علمان سيكون منكم مرضى، د دې آیات معنا مطلب دا شو، الله تعالی دا خبره کوي چې تاسو دا دوه سي د شپې، یعنی مې سره شپې او یا دریم سلس د شپې، د دې پوره اندازه الله ته معلومه ده. په هر ټیم کې دا چاته نن سبق غړی دی، ته معلومه چې دا سلس اللیل شروع شو، نصف اللیل شروع شو، غړو کې رته وای دا. خو په هغه وخت کې خدا قصه نه وکنه، الله تعالی وي ته ته پوره اندازه د شپې نه ده معلوم چې دا نیمه ده، کدا درې مې صدا، کدا دو سلس دي. نو فقرو ما ته سره، الله تعالی یو قدر اللیل و النهار، علما ان لن تحصوه، الله تعالی په دې باندې پوهیو چې تاسو پوره اندازه د یو سلس یا د نصف یا د دوو سلسینو نشئ کولای. فتاب علیکم، الله تعالی د باندې آسان تیر اوستل. نو فقرو ما تیسر من القران، لولای اغه چې آسان وي تاسو په قران کریم نه. دغلی کړی دی تفسیر جلالین، وای ما تیس فقرو، یعنی تسلو ما تیسر من القران، تاسو مونږ کوي د قران کریم په کې لولای چې څومره تاسو ته آسانی. نو اوس خبره دا شوله، الله اول دا ویلو چې عبادت کوه ته پیغمبره د شپې چې عبادت کې، نو یا به نیمه شپه عبادت کې، یا چې عبادت کې نو یو سلس به کې درې مېسه، او یا به عبادت کې دو سلس به عبادت کې، او یو سلس به درې مېسه به وده کېږي. اوس دا پوره اندازه خصوص نش کولای چې دا پوره نیمه ده، لکه دا ګنټې او منټونو او سکندونو به حساب ومه، یا دا پوره غدرې مېسه ده، یا پوره دغه دو سلس دي، دا پوره تاسو نشئ کولای. نو الله وی لنډ خبر اوس دا شولای چې څومره ته آسانی، څومره تهجد کولای شي، څومره پکې قرآن لوستلی شي، بس هغه وکه. دسی بیخی مې حساب او چې دسی رولې دسی کاپی در اغستره یو غنټه بده باندې تیرې چې دا یو سلس دی دا په 12 بجې باندې په دومره منټونو باندې په دومره سکندونو باندې نه مشوله پرې دومره منټونو باندې دومره غنټو باندې دا سلس شو پرې دومره باندې دا دو سلس شوله والله یا دینه تیر شوله اسانی مې مندرا وسلغه دره چې څومره تهجد کولې چې شپې هغه تهجد وکا مصیفه شوله عالمان سيكون منكم الله تعالى پوئے بتا صبح نچي وستا سن مريضان واخرون نور خلق به يضربون في الارض چا سفر بكي پزمکه کي يبتغون من فضل الله چا غبلټي فضل الله تعالى واخرون نور خلق به يقاتلون في سبيل الله چ جنگ بكي پلار د الله تعالى کي نفقروا فقروا ما تيسر منه لولي تاسر قران كريم نه چا غسان وي تاسو ته نو سوال درځي چې د خمق کيم ذکر شول چې فقروا ما تيسر من القران غسوي فقروا ما تيسر منه نه نه دون فرق دي دوانو کی فرق دادے مفسرین لکھ دی دے دے کہ ماتا یسر منہ نہ مراد دادے مخ کی داو چی یو گھنٹہ منس کا ولیشی دوائی کا ولیشی درے کا ولیشی نیمش پائی کا ولیشی او دے دے کہ اللہ تعالیٰ داوئی چی دے دے کہ مانا دادا چی کم تا تر قرآن کریم نہ آسانی کم سورت دت آسانی اغل وسطلیشی اگت وسطلیشی لن وسطلیشی دا مانتی مراد دا ذکر اللہ پدی بانی عالم دے چی سوک مریضانی نو اغب لن لن رکاتو نہ کہ سو بروغ جوڑی نو آغا نبی علیہ السلام پہ حدیث کرا غلی دی یو اشپای شروع قلع و تحجید کی پہ یو رکات کے سورت البقرہ ویرلا بیا سورت النساء ویرلا نو بیا سور علی عمران ویا نو اللہ ویزا پا دی پویگم چی سوک پا ناجوڑی سوک باسی ناراسی سوک پا جہاد کئی سوک پا سفر روانی خوش کم سورتون تاسانی پا قول ہو باندی وکی خدا تحجید وکیا او دا چرے پا انا توینا کلکو سر بانے وکی ہوئی کئی سشے وکی چی روک جوڑی او خبر آبری او قرآن دا تیاد دے خوک دوک دوک دوکا بیا خیر دے او کدا غنی لگا آسان آسان پا کیو گور خیر دے آسان آسان پا کیو کر لن مقصد در ادارے چی پا ہر حالت کی تحجید ما پریک دے تحجید چرے دا وکی واقیم صلاة و پابندی کوئی دمانزا و آتو زکاة و ورکوئی زکاة و اقرض اللہ قرض حسن او قرض ورکوئی اللہ تعالی تا قرض پا اخلاص باننے قرض حسن سره په اخلاص باندې ورکړی شي مخکې دې وضاحت شوی دی او ما تقدموا لانفسکم من خیر او هغه چې مخکې لګی تاسو خپل فائدې لپاره من خیر انسانی عمل تجدوه عند الله او به مې ثواب دغه د الله تعالی سره چې کوم عمل دې مخکې ولې ګدسې مو وای چې دا د الله نه ير شوی دی دا به نه معمولی فمې عمل مثقال ذره خیر یره چې د ذره په مقدار باندې یو نیکی وکړه دا په خپل عمل نامه کې عمومي دا په عمل نامه کې تجدوه تفسیر مداری کوئی تجدو ثواب ہو او وہ مئی ثواب دغی د اللہ تعالی سره هو خیر و اعظم اجر او وہ مئی ثواب دغی د اللہ تعالی سره هو خیرن دغه ثواب بغوری و اعظم اجر او ډیر لوی اجر بیغه واستغفر الله و خنه غوری د اللہ تعالی نه ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی و خنه کون کی رحم کون کی نه دی په اخر کې ویل شو واستغفر الله د الله تعالی د اوامر مطابق ټول زندگی مونږ نه تیر کړو نه تیرول شو اللہ وز آخر کے بل شروع کی استغفار ہوا ہے اللہ تعالیٰ بم آپ کی تاجد دی نہ دی کھڑے دا اللہ تعالیٰ دا احکامات پورا پابندی نہ دی کھڑے استغفار ہوا ہے اللہ تعالیٰ دا وس پورے میدان نقصان کر دیا تاوان میں کھڑے دیں وس میں معاف کا بیا وجہ سے نکوما کہ بیا دا نوش ولا بیا استغفار ہوا ہے اللہ بیا بن کوما بیا دس مخ کی تاس تمابل کہنا حدیث کے اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ سو کہ استغفار ہوئے پہ گناہ پسی نو کہ یو گناہ تی پا یو ورس کی اویا کرتا مشینو دا اصرار پا گناہ بانی ندے دا ہمیشوالی پا گناہ بانی ندے نو اللہ پا خیر کیل وستا غفر اللہ بخنو غواری دا اللہ ناسیم گناہنگاری اللہ بم مابتی ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالی دے بخنو کون کے رحم کون کے رے اللہ بم گناہونا مابکی دا گناہونا دا مابکی دو سربر بانی اللہ رحم امکی نو اللہ رمضان مبارک میاشتا اللہ ستا قرآن تناسیو اللہ منگا مابکا اللہ تعالی منگا دیر گناہنگار وی مجرمان وی پا دیبان اقرار کو جزمون نور گناہنگار نشتا رے خو دیوانیم اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کیو چھو مشرکان نیو بدتیان نیو بریلیان نیو شیعگان نیو اللہ ستا گناہگار بندگانو اللہ تعالیٰ منگا معاف کا کتا منگا معاف کی نستا پا بادشاہی کیت سا کمین نرازی او کمنگا معاف نکی منگا غر کو تباشو اللہ تعالیٰ منگا معاف کا اللہم ربنا تلیم